disait, mais moi je suis là pour les festivals. Det en særlig stor glede for meg å ønske deg, Hans Fagus, velkommen. Fordi, helt siden jeg begynte å interessere meg for orgelmusikk, har du vært en av de helt, helt store. Og jeg husker at jeg hørte deg for veldig mange år siden. Jeg tror da var en av de første konsertene du holdt på Norge, tror jeg. Det var i Oslo Domkirke. Og jeg hørte deg i Østerås. Jeg var der med moren min, så liten var jeg den gangen. Og jeg hørte deg i Stockholm i 1985, hvor dere hadde en stor orgelfestival der. Og jeg hørte deg mange ganger på da. Min yndling for deg, jeg har lyst til å si det, har alltid vært der, både for deg som utøver og for deg som pedagog. Så derfor er det så fint at du nå er her i Rannenborg og skal spille. Jeg så glad for det, så hjertelig velkommen. Helt kort vil jeg også bare si at i morgen er det mesterklasse her i kirken, og ikke i faget, bare sånn som det står i programmet. For de av dere som har interesse av det, så er det altså klokken 15.15 fire studenter som skal spille for hans, og som da er veileder nå sikkert. Så som sagt, for de av dere som har interesse av det, så bare kom klokken 15.15. Men nå altså skal du si om dere skal spille. Jag säger tusen tack för dessa välkomstord. Jag vet inte om jag tror att spela efter det här, men jag ska försöka. Jag är alltså väldigt glad att vara här och spela för den fantastiska dagen i Ulla-Fibors kyrka. Och jag ska spela musik från Sverige och så Maximilien från Tyskland. Och först två stycken senromantiska svenska komponister som hör till någonting man kallar för Stockholmsskolan. Det var så att de sista årtionden under 1800-talet och de första 1900-talet så blev det byggt många kyrkor runt om i Stockholm, liksom i Oslo naturligtvis. Och i många av de här byggdes det väldigt fina orglar av två orglar som hette Åkerman och Lund eller Sättqvist och så. Och i de här kyrkorna så blev det anställda organister som blev inspirerade av sina instrument. De var också goda komponister som de kom att bli väldigt, väldigt fin tradition kring de här, att skriva orgelmusik och även annan musik. Och den mest kända av dem är kanske Ut Olsson, men vi har också namn som Gustav Hägg, eller de här två jag ska spela, Harald Flyklöv och Oskar Lindberg. Harald Flyklöv först, han var organist i Storkyrkan i Stockholm, alltså nuvarande Domkyrkan i Stockholm. Och där fanns den orgeln och man var runt från 1878. Flyklöv var en väldigt lovande kompositör och hade säkert kunnat gjort väldigt mycket mer än han gjorde när han gick bort väldigt tidigt och bara 38 år gammal i spanska sjukan 1919. Hans mest kända verk är violinsonat, sonata alla legenda. Men hans två stora orgelverk spelas ganska mycket också. Det är en passacaglia och så det här stycket, symfoniskt stycke. Som naturligtvis inte komponerad 1926, det kan ni förstå. Det är komponerat 1926. Det är troligen komponerat 1915 eller 16. Det är ett stort upplagt verk i tre delar, men den första och sista är identiska mer eller mindre. Den första delen domineras först av ett energiskt huvudtema och sen ett lyriskt mer folktonsartat andra tema. Så kommer en mellandel, väldigt ljust och ganska sentimentalt adagio som i mitten får en väldig kulmination innan det går tillbaka igen. Och så kommer då efter det adagiot återigen den musik vi hörde från början. Nu i förkortad form, men med samma energi som vi hörde i början. Det är klangligt sett, det är färgstark klangonik och man skulle kunna ha kallat det bara Friklöv och Sveriges Max Aurelius. Men man kan också höra en tongångar från Edvard Elgar, den engelska musiken. Oskar Lindberg var organist i Engelbrektskyrkan i Stockholm från 1914, då kyrkan var ny. Och för de flesta, åtminstone i Skandinavien, men även i hela Europa, tror jag han känt en gammal fäbodsamt från Dalarna. Hans mest, ett av Sveriges mest kända musikverk överhuvudtaget. Han var väldigt influerad av sin hembygd, han var född i en ort som heter Gagnef i Dalarna. en väldigt speciell natur som han blev väldigt inspirerad av i sin musik, och man kan säga att han är äkta nationalromantiker i sin musik. Och det märks inte minst i hans stora orgelsonat till exempel, som är komponerad 10 år före de här stycken jag ska spela. När han skrev sina 3 orgelkoraler 1934, då hade han blivit lite mer influerad av de här nya stövningarna i kyrkomusiken. Det skulle vara mer sakligt och mer barockinspirerat. Och det kan man höra i de här 3 koralerna, där man kan höra drag av Sebastian Bach, Johannes Brahms eller Max Reger, och så naturligtvis av Oskar Lindberg själv, hans egen väldigt speciella harmonik. Det är 3 små pärlor, måste jag säga. Så ska vi höra en musik av en neoklassiker. Erland von Koch tillhör en grupp med svenska komponister som var lite, gick in på den mer traditionella linjen inom musiken i sina kompositioner. Vid sidan av den så att säga officiella linjen i Sverige som representerades av tonsättare som Ingvar Lindholm, Carl B. Blomdahl och Erik Beck, som var alltså radikal modern musik. Den här neoklassiska musiken är en utveckling av den romantiska musiken med mer barocka, klassiska förtecken kan man säga. Och Erland von Koch var en väldigt fin komponist och är ofta folktonsinspirerad i sin musik. Och det finns många orgelstycken av honom i just folktonsinspirerad stil. Det är inte så mycket i de här jag ska spela, men Kontraster som vi komponerade 1973 som hans största orgelverk. Det är verkligen kontrasterande stycken. Den första är en rytmisk sats, det säger titeln med ritmo, och det är 8/8-takt där man kombinerar åttondelarna 3 plus 2 plus 3 eller 2 plus 3 plus 3 eller 3 plus 3 plus 2. Och det blir lite olika. Det blir lite variant så att den rytmiska uppbyggnaden på det sättet. Misterioso är ett spökligt stycke som ursprungligen där komponeras som filmmusik eller film av Ingmar Bergman, förmodligen någon gång i slutet av 40-talet. Det är spännande stycke och som sagt spökligt. Sen kommer kontrasten den sista, jubiloso, som är ett rent jubel med fanfarer, många fanfarer kan man säga, som avbryts av ett folktonsliknande avsnitt som gör att det blir kontrasten till den ena satsen. Och så då, som avslutning, årets jubilar, eller en av de stora jubilarerna, det är Max Reger, det är alltså 150 år sedan han föddes. En av de största orgeltonsättarna i musikhistorien, och den brukar kallas för den sista romantiska giganten kan man säga. Det finns ju väldigt stora orgelstycken av honom med speltid på uppemot en halvtimme och mer. Men det finns också en rad mindre stycken han komponerade gärna för att kunna sälja bättre häften med kortare stycken, och det finns flera häften med 12 orgelstycken. De mest kända är kanske den Opus 59, där de kända styckena Benedictus till exempel ingår. 1902 skrev han en annan samling med 12 orgelstycken, och här ska jag spela en kansona ur den här samlingen, den 9:e stycket i samlingen. Och det består av som man förstår av titeln, en vacker kantilena som huvudtema. Och så i mitten av stycket så blir det hela mer dramatiskt, och sen faller det tillbaka i den karaktär man hade i början. Och så avslutningsvis då, ett av Reges största verk och mest berömda verk, hans fantasi till BOCH. De 4 magiska tonerna i Johann Sebastian Bachs namn. Och det är 4 toner som har inspirerat många tonsättare. Från början Bach själv, men sen till exempel Schumann, vi har Liszt, och vi har Reger, vi har Simon Karrierer till exempel med stora verk. Det här är ett stycke där fantasin, nästan varje takt, innehåller det här BACH-temat, hela tiden transponerat till olika tonarter, och det hela böljar fram och tillbaka i en våldsam dramatik kan man säga. Sen så kommer fugan som en dubbelfuga, och den börjar i absolut svagaste nyans. Och sen växer det hela fram till en kulmination, sen går vi tillbaka med ett nytt tema som är rörligare, sen så växer det hela igen genom det, och sen slutar det hela högdramatiskt, får man säga. Det är mitt program, och jag hoppas att ni ska få en fin musikstund.